Umaasa kahit na wala na. Umaasa kahit na wala na. Padadaig, handang harapin, hindi kakapit sa patalim. Sa ikot ng mundo, umaasa kahit